van woensdag 25 oktober. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Demissionair premier Rutte heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het kabinet Israël niet blind steunt in alles. Volgens hem is onbedoeld die indruk ontstaan. Hij zegt het te betreuren dat er vaak zwart-wit over deze oorlog wordt gedacht, ook in Nederland. Rutte benadrukte dat Israël niet veilig kan bestaan zolang Hamas aanvallen kan uitvoeren, maar ook dat Israël bij de strijd burgers moet ontzien. Ook pleit hij voor humanitaire gevechtspauzes. Bij nieuwe luchtaanvallen door Israël zijn volgens de autoriteiten van Hamas 50 doden gevallen in een uur tijd. Die informatie kan niet onafhankelijk worden gecontroleerd. Het ministerie van Volksgezondheid van Gaza meldt dat de Israëlische luchtaanvallen op meer plekken voorkomen dan voorheen. Volgens hen heeft het Israëlische leger gisteren 400 luchtaanvallen uitgevoerd en de dag ervoor 300. In Duitsland is een man opgepakt op verdenking van het plannen van een aanslag op een pro-Israëlische demonstratie. Het gaat om de 29-jarige Tarek S. Hij werd aangehouden in Duisburg, melden Duitse media. De politie kreeg de tip van een buitenlandse inlichtingendienst. Er werd gevreesd dat de man een vrachtwagen zou willen gebruiken om in te rijden op een pro-Israëlische demonstratie. Het aantal wijnboeren in Nederland is de afgelopen 5 jaar flink toegenomen. Het zijn er nu 194 en dat zijn er ruim 40% meer dan 5 jaar geleden. Bijna de helft van de wijnproducenten zijn gevestigd in Gelderland en Limburg. In die laatste provincie nam het aantal wijnboeren het meest toe. Volgens de branchevereniging komt dat door het heuvellandschap en het klimaat dat steeds gunstiger wordt voor het produceren van wijn. Het weer, alleen in het noorden en langs de kust nog wat regen. Verder is het droog bij een graad of 6. Morgen in het oosten en noordoosten eerst wat zon. Later is er meer bewolking, volgt er ook weer regen. En het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zij zal wroeten in de aarde en niet stoppen tot het drek boven is gekomen. Dit zegt mijn gast van vannacht in de voorstelling waarin ze nu speelt. Een muziektheatervoorstelling over wroeten. Wroeten naar drek, naar dat wat er fout is gegaan in onze geschiedenis. Maar net zo goed wroeten naar wortels. Marlou Gorter zit naast me. Actrice is ze. Natuurlijk kennen we haar als de stugge, controlfriekerige, maar tegelijkertijd fascinerende Merel uit Oogappels. De serie die net nog de televisiering heeft gewonnen. Maar daarvoor, daarna en daarnaast doet mijn gast nog veel meer. Zo zag ik haar vorige maand op het toneel in De Dappere Soldaat. Was ze te bewonderen in de televisieserie De Verschrikkelijke Jaren 80. En is ze komend voorjaar weer op de buis met een hoofdrol in de nieuwe serie De Joodse Raad. En nu is er De Plantage van onze voorouders. Muziektheater gemaakt naar de gelijknamige prijswinnende podcast over de zichtbare en minder zichtbare sporen van het slavernijverleden. Samen met Manoushka Segelaar-Breeveld weet mijn gast in dit stuk de toeschouwer op alle manieren te roeren. Van de vrolijkste lach en de kromste tenen tot voelen waar het pijn doet als je vroet. Marlou Gorter is geboren in 1969. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Ja, het was dus eerst een podcast. Kennen jullie al voor je hier aan begon? Zeker, ja. Ja, ik hoorde hem tijdens corona, in de coronatijd. Volgens mij vlak na George Floyd, de moord op George Floyd en de reactie daarop, de Black Lives Matter. En ik was, volgens mij was ik iets aan het verven thuis of iets aan, ja. Zoals we allemaal ons huis gingen opknappen. Precies, ja. Ja. En dus heb ik die podcast geluisterd. Ik was meteen zeer geraakt en gefascineerd, ook daardoor. Kun je uitleggen wat het was? Nou, ten eerste was ik geraakt door allerlei informatie die erin zat. Over hoe moeilijk het is voor mensen uit Suriname om hun geschiedenis te achterhalen. En hoe makkelijk dat is voor, in dit geval, Maartje Duin. Omdat het allemaal wel geregistreerd staat. Dus dat gegeven, die ongelijkwaardigheid daarin. Maar ik was ook zeer gefascineerd door de ongemakkelijkheid die je voelde tussen Maartje en Peggy. Of ja. Ja, Peggy is van Surinaamse afkomst. Ja, Peggy is van Surinaamse afkomst. En Maartje Duin is eigenlijk de initiatiefnemer van die podcast. En die komt erachter dat haar voorouders, of een bedbed overgrootmoeder van haar, een aandeel heeft gehad in een suikerplantage in Suriname. En dan gaat ze op zoek naar die geschiedenis. En dan komt ze op een gegeven moment bij de familie Bauva. Waarvan er heel veel op diezelfde plantage, ik wou zeggen, werkzaam zijn geweest. Moet je nagaan. Pas op je woorden. Ja, tot slaaf gemaakt zijn. En dan ontmoet ze op een gegeven moment Peggy. En ze vraagt aan Peggy of Peggy met haar mee wil gaan zoeken. En die wil dat heel graag, want die wil heel graag meer weten over haar voorouders. En die weet hoe moeilijk dat is. En die Maartje en het feit dat het een podcast is, biedt haar natuurlijk mogelijkheden. Dan gaan er opeens deuren open. Dan gaan er meer open. Deuren als het in er eentje doet. Precies. Ja, om meerdere redenen ook. Ook omdat het financieel waarschijnlijk, ik weet niet hoe dat heeft gezeten hoor trouwens, maar ik denk dat Maartje wel geld had om die podcast te maken. Maar ook omdat ze een witte vrouw is en en als journalist is, was of is en dat soort dingen. Maar goed, dat kan ik nu niet hard maken natuurlijk, maar dat denk ik wel dat dat zo is. Oh. Ja. Je zegt in de voorstelling, ik sprong een gat in de lucht toen ik gevraagd werd. En tranen in mijn ogen. Ja. Ik probeer dat ook een beetje. Ja, nee, maar het is wel waar. Het is absoluut waar. En dat het komt eigenlijk, Manoushka belde mij. En ik kende Manoushka al. Manoushka, even heel simpel gezegd, Manoushka speelt Peggy en alle andere zwarte rollen. Ja. En jij speelt Maartje en alle andere witte rollen. Precies, ja. En dan hebben we twee muzikanten aan boord die muziek maken. Muziek maken, ja. En wij hebben bedacht of zij zijn eigenlijk de voorouders die zich laten horen. En het verhaal voeden. Middels de muziek. Middels de muziek, ja. Wat het soms emotioneler kan maken op momenten dat dat... dat we dat willen. Maar waar kwam dat traan in mijn ogen? Nou, ik was al heel lang, eigenlijk vanaf diezelfde periode dat ik die podcast hoorde. Niet helemaal hoor, maar toen werd het hernieuwde drang om iets te doen aan de ongelijkheid in mijn sector eigenlijk. Dus als acteur zie ik ook al, eigenlijk vanaf dat ik werk, dat er ongelijkheid is. Dus dat er veel minder mensen van kleur op toneel en in de films en televisieseries zitten dan zou kunnen en dan representatief is. En ik zit in ACT. Ik zit in het bestuur van ACT. Ik ben nu ook voorzitter. En ACT is een acteursbelangenvereniging voor acteurs in Nederland. Met inmiddels 1300 leden. Zo. Ja, goed hè. Manoushka zat ook in dat bestuur. Die is er inmiddels uit. Die was voorzitter. Die is nu dus weg. Maar toen zaten we er samen in. Dus daar kenden wij elkaar van. En eigenlijk in die periode dat die Black Lives Matter kwam, zijn we opnieuw we hadden een inclusiviteitscommissie bij Acteursbelangenvereniging. En die hebben eigenlijk nieuw leven ingeblazen met nieuwe leden die meewerken daaraan. En toen hebben wij zoveel daarover gesproken samen. En toen kwamen we ook, of toen kwam ik langzaam aan ook achter dat veel minder mensen dan ik had gehoopt dezelfde motivatie hadden om de verandering in te zetten dan ik dacht. Dus ik kwam ook veel weerstand, vermoeidheid. Ja, dat is wat je de zucht noemt. Ja, ja. Dus, ja, ik voel, ja. Die. Ja, dat je, ja. Ja, dus als ik er dan met mensen over sprak, maar we deden dat natuurlijk ook georganiseerd. Dus dan gingen we met schrijvers of met regisseurs praten. En ja, er is wel veel. Je voelt echt wel, nu voel ik wel echt dat er een groot verschil is tussen mensen die echt intrinsiek willen dat het verandert. En mensen die daar alleen nog maar rationeel misschien wel over na aan denken zijn, maar het nog niet ervaren of ja, niet intrinsiek willen eigenlijk. En dat is. Dus daar werd ik ook heel moe van af en toe. En of wanhopig. Willen die het dan omdat het hoort? Ja, zo ik, iets. Ik hoor het te willen. Ik hoor het te willen, ja. Ja, ja, misschien. Ik weet het niet. Ik bedoel, het gebeurt ook vaak dat mensen beginnen aan een soort pad daarin, een bewustwording. En ja, misschien eerst omdat het hoort of omdat ze denken, oh ja, dat zou ik eigenlijk moeten doen. En dan langzaam, als je je daar namelijk in verdiept, word je ook steeds gemotiveerder. Omdat het echt heel ongelijkwaardig is. Nou, zo ging het ook met Maartje in de podcast. Ja. Ging het ook met jou zo in de voorstelling? Tijdens de repetities bedoel je? Want ik las dat je ook heel veel research ervoor hebt gedaan. Ja, nou dat was natuurlijk al ingezet. Je zei dus over die tranen nog even. Dus Manoushka belde mij op een gegeven moment op een moment dat ik dacht, heeft het wel zin om deze strijd te gaan voeren als er zo weinig mensen voor mijn gevoel toen dit willen? En dus toen zij mij belde, dacht ik, ja, want dan kan ik iets met mijn vak doen. Want nu zit ik een beetje als een bestuurslid van een vereniging. Ik ben helemaal geen ik ben niet een bestuurder iemand. Dus ik was heel blij dat ik iets met mijn vak ermee mocht doen. Daarom was ik zo blij. Ja, ik dacht toen je het zei, even mensen dit nou? Of is het als grapje bedoeld? In de voorstelling. Ja, ik probeer een beetje. En ik hoorde andere mensen ook lachen van dat het. Het zit een soort ironie in, omdat ik. Ik probeer ook. Goh, hoe leg ik dat nou uit? Het is ook een beetje. Nee, voor mij had het heel erg met dat ongemak te maken. Ja. Dus ja. Je moet ja, het is met ook een beetje aanmatigend om te zeggen, alsof je zegt, oh leuk, dan gaan we iets doen met ongelijkheid. Of zo. Snap je? En als wit mens is dat een heel. Dat kan. Er zit ook iets raars in. Er zit ook iets geprivilegeerds in. Oh leuk, ik ga iets goeds doen voor de wereld. Het is helemaal niet leuk. Het is niks leuks aan. Noodzaak. Ja. Dus daar wil ik wel. Ook omdat we in de eerste, want dat komt in de eerste scène nu voor. En we wilden dat in de voorstelling je meegaat met het steeds. Dat ook de personages, dus ook de personages Malou en Manoushka, ook groeien in die voorstelling. Dus dat ik in het begin nog echt domme dingen zeg. En dat ik daar op gewezen word. En dat langzaam binnendruppelt. Ik las dat jij tijdens de repetitie ook een blaadje bijhield met domme vragen. Ja. Ja. Vragen waarvan je niet wist of je ze mocht stellen? Ja, nou ja. Ik heb een keer iemand gesproken die inclusiviteitstrainingen geeft. Voor die inclusiviteitscommissie. En die zei, dat vond ik heel interessant. Die zei. We zijn best dat die organisatie die inclusiviteitstraining geeft, die zijn er lang mee bezig. En die kwamen op een gegeven moment tegen, die hebben heel lang gewerkt aan, als je wil praten over dit onderwerp met elkaar, dan moet je een safe space hebben. Dus je moet je allemaal veilig voelen om de dingen te kunnen vragen, zeggen die je wil. En dat safe space, zij zei, dat heeft op een gegeven moment ook als resultaat gehad dat mensen voorzichtig werden, toch ook weer voorzichtig, want ze wilden het veilig voor de ander houden en de ander geen pijn doen. En toen zei ze, we zijn nu bezig om dat ook te veranderen in een brave space. Dus dat je in een veilige situatie wel dapper durft te zijn. Dus dat je ook, en dat vond ik, dat sprak mij heel erg aan, omdat ik dacht, ja, je wil dus veilig zijn. Je wil de ander niet kwetsen, maar daardoor word je vaak ook te voorzichtig. Zeg je niks meer eigenlijk? Nee. Wat voor domme vragen had je? Ik had bijvoorbeeld de vraag. Hoe zit het eigenlijk met jouw voorouders bij Manoushka? Want ik kende Manoushka best lang en ik had eigenlijk die vraag nooit aan haar gesteld. Zo direct. Nu denk ik ook waarom eigenlijk niet, maar goed, ik denk dat ik misschien ook, kijk, in Manoushka de verhaal is het namelijk ook zo dat zij door Maar goed, dan ga ik misschien te veel daarop in nu even. Nee, ja, nou dat, die vraag. En vond zij hem dom? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ja, ik weet ook niet of ik dacht bij die vraag dat hij dom was, maar meer dat het misschien pijnlijk was. Ja, we zijn natuurlijk heel erg met z'n allen om dingen heen gaan lopen. Ja. Ja, ook om uit angst om gecanceld te worden. Ja. Want voor je het weet zeg je iets verkeerd. Ja. Kunnen twee witte vrouwen in een radioprogramma praten over zoiets? Ja, dit vind ik ook een interessante vraag. Daar heb ik over nagedacht in de taxi hierheen. Ja, ja, ik vanmiddag op de bank. Ja. Toch een beetje aan de late kant misschien om hierover na te denken. Ja. Ik heb daar wel vaker over nagedacht. Maar ik dacht wel weer, oh ja, dan zit ik wel weer... Zitten wij hier met z'n tweeën witte wezen. Vrouwen, ja. Ja. Ik vind het sowieso ook ongemakkelijk sowieso om er over te praten. Maar zeker ook met witte mensen. Als ik... Ja. Terwijl je moet elkaar ook blijven aanscherpen. Ja, ik kan natuurlijk wel vertellen wat ik heb meegemaakt. En daarmee kan jij mij weer aanscherpen. Ja. En de luisteraars thuis. Die zeker. Natuurlijk. Nee, weet ik niet. Maar ja. Ja, nou, ik vind het. Ik weet het antwoord echt niet daarop. Of dat wijsheid is. Ik vind in ieder geval is het wel zo dat we meer met elkaar moeten praten. Dus dat we niet te veel over elkaar moeten praten. Nee, dat begrijp ik. Je bent ook naar Suriname geweest. Ja. Was dat jouw idee? Ja. Ik zei tegen Manuska al een jaar geleden dat ik moet eigenlijk natuurlijk naar Suriname. En ik wil eigenlijk al heel lang naar Suriname. Want ik heb een hele goede vriendin die wiens vader daar vandaan komt. En zij is daar heel lang geleden al best veel geweest. En heb ik best wel veel meegeleefd. En al heel vaak gedacht, ik wil daar ook een keer heen. Maar dat was er nooit van gekomen. En nu zei ik, ja, ik moet eigenlijk erheen. Als ik deze voorstelling ga maken. Ja, zei Manuska, dat klopt. Kom, we gaan boeken. En toen heeft zij... Ja, Manuska is heel doortastend. Ja, Manuska is heel doortastend. En toen heeft zij... uiteindelijk de tickets geboekt. Ja, wel in samenspraak natuurlijk. Maar gekeken, wanneer kunnen we nou? Wanneer kunnen we? Uiteindelijk bleek dat we alleen nog maar konden 2 weken voordat de repetities begonnen. Krapjes. Heel krap, maar ook wel weer heel bijzonder. Want dan hebben we daar ook het stuk gelezen. Zij heeft er ook gewoond, toch? Ja. Zij is geboren in Rotterdam. Maar ze is opgegroeid in... dus ik geloof op de derde. Teruggegaan is naar Suriname met het gezin. En toen is ze daar opgegroeid tot de 20ste. En toen is het gegaan, zoals bij heel veel Surinaamse families, dat de kinderen, als ze klaar zijn met de school... Dan gingen ze in Nederland verder. Dan gingen ze Nederlands studeren, ja. Dus dan kwam ze bij haar, volgens mij ook bij een tante te wonen. En nu wonen er ook weer nichtjes van haar bij haar. Je bent op zoek gegaan naar de plantage daar? Ja, naar Toulifo. Hoe was dat? Ik vond het heel aangrijpend, want het is toch een soort... Ik had toch een gevoel dat ik ergens naartoe aan het bewegen was, de hele tijd daarvoor al. We zijn er overigens wel, toen we er al, ik geloof de 4e dag of zo al geweest. We waren wel de dag daarvoor in Frederiksdorp geweest. Dat is ook een plantage die... ik weet nooit hoe ik dat moet zeggen... in ere hersteld is. Dat klinkt raar, maar in ieder geval... hij is zoals opgeknapt zoals het was, zal ik maar zeggen. Dus het is een je voelt als je daar loopt... in Frederiksdorp heb ik het dan over... hoe die plantage eruit zag, hoe de huizen eruit zagen... hoe dat irrigatiesysteem eruit zag. Dat is, dus daar waren we al geweest. Wat deed dat met je? Ja, daar was bijvoorbeeld een Bonnie Trail. Dat is een soort wandeling die je kan doen. En dan krijg je een gids mee. En die vertelt dan over de heldendaden van Bonnie. Bonnie was een Maron die eigenlijk in de buik van zijn moeder is ontsnapt van de plantage weg. Zij is dus toen ze zwanger was gaan rennen. De bush in. Ja, dat is ook fascinerend als je daar bent. Dan zie je hoe heftig dat is. Hoe doodeng. Die natuur in Suriname is zo imposant. Dat is, ben je er wel eens geweest? Nee, maar ik weet dat het niet een bos in de Achterhoek is. Nee, het is echt. Maar het is. Daar was ik ook, ja, ik weet niet, diep geroerd hoor. Dat het lijkt net alsof je het. Omdat het zo'n vruchtbaar land is, lijkt het net alsof je het ziet groeien als je ernaar kijkt. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Het is zo'n rijke natuur. Maar ook zoveel groter dan de mens. En zoveel machtiger dan de mens. Dus en gevaarlijk dus ook voor de mens. En ook gevaarlijk voor een mens die niet weet wat de regels van die bossen zijn. En wat er allemaal loopt. Nou goed, dus zij heeft dat gedaan. De moeder van Bonnie. En die is de bush in, en die is daar in een marondorp terechtgekomen. Waar dus andere ontsnapte tot slaafgemaakte terecht zijn gekomen. En toen is hij een held geworden die opgegroeid door de marons. En met de oude voorvaders hebben ze in hem gebracht. Nou, dat zijn allemaal rituelen. En toen is hij gaan strijden voor de vrijlating van heel veel tot slaaf gemaakte. Steeds naar plantages, dingen platgebrand. Echt zo'n heldenverhaal. En, maar dan loop je daar dus rond. Ja, het is bloedheet. Er zijn miljoen muggen, want het is daar de swamp in dat gebied in ieder geval. Dus dat is heel vochtig en heel. Dus ook moeras. Het is ook doodeng. Als je daar verkeerd loopt, dan ben je weg. Dan zit je. Nou ja. Dus het spreekt zo tot de verbeelding. En ik dacht wel, bedoel, dan komen er wel van die besefmomenten. Dat had ik ook in Toulifo. Dat je echt denkt, in deze aarde zit zoveel bloed en zweet en ellende aangericht. Word je daar dan verdrietig van? Ja, ja, zeker. Ja, ja, heel verdrietig. En, misschien mag je dat laten zien van jezelf? Dat vind ik wel moeilijk. Want ik vond dat daar ook bijvoorbeeld moeilijk. We waren in Toulifo met z'n tweeën en met een cameraman. Want die ging ook nog dingen opnemen voor de voorstelling misschien en voor de trailer. Ja, maar dat is ook de plantage uit de podcast. En ja, die is niet meer. Nee, die is niet meer. Dus dat was dan de dag daarna gingen we daarheen. En dat is. Dat is gewoon. Kijk, ja, dat is ook zoiets wat ik helemaal niet wist. Eigenlijk heel. Als je nu een kaart hebt van die kaarten nu waar plantages op staan, waren er zoveel. De Nederlanders hebben daar zoveel vandaan getrokken uit dat land. Maar al die plantages, zijn nu gewoon woonwijken. En die ook heten naar de plantage. Ja, dat is ook zo wonderlijk. Ja, dat is niet eens kotsend uitgeroeid of hè, die namen, maar die zijn er gewoon nog. Natuurlijk ook omdat na de afschaffing van de slavernij ook de Nederlanders daar gewoon zijn gebleven. Ja, alsof er niets aan de hand was. Ja. Gewoon door. Ja, ja. Ja. En Toulifo is ook nog voor een heel groot deel een olieraffinaderij. Dus dat is helemaal heel raar. Maar er is één plekje waar nog een sluisje zit. Want al die plantages waren ook heel erg. Dat zijn eigenlijk. Ik weet niet of je al eens in het Westland bent geweest, maar dan heb je die bomen. Boomkwekerijen. Die hebben eigenlijk zelfs een systeem. Van het irrigatiesysteem. Ja, dus dat zijn hele lange stukken land. Die plantages waren zo 500 meter breed en dan 5 kilometer lang. En dan aan één kant altijd aan een rivier. Dus of aan de Suriname rivier of aan de Komewijnen rivier. En dan allemaal. Slootjes werden er dan gegraven door de tot slaafgemaakte. En sluisjes gemaakt, want het mocht niet te zout water. Nou ja, het was gewoon een heel welvarend systeem wat die Hollanders daarheen brachten. En dus dat zie je dan nog wel. Dat is er dan nog op Toulifo. Dus daar hebben we gestaan. En toen wilden we naar de Suriname rivier lopen, want het was dan nog een stukje lopen. Dan moesten we langs een huis. En daar waren allemaal honden aan het blaffen. Aan kettingen weliswaar. Maar die eigenaren waren er niet. Dus wij durfden daar niet langs te lopen. Maar we hadden wel, toen we aan het filmen waren bij dat sluisje, een visser zien terugkomen. Dus dat is dan een... ik weet niet of het te gedetailleerd was, maar... Ik vind het een mooi verhaal. Ik vind het heel leuk om eraan terug te denken ook, merk ik. Maar je hebt dus vanaf de Suriname... Je vindt een hele brede, mooie, bruine, machtige rivier. En daar komt dan een, ja, een slootje. Die loopt dan over die plantage. En op dat punt waar wij stonden, waar die sluis was... dat was denk ik nog, nou wat was dat, 150 meter, niet eens meer... En toen hebben we die visser aangesproken die net terugkwam. Die had vanaf de vorige avond 6 uur tot net, en dat was 7:30 ochtends, gevist. En toen hebben we hem aangesproken van, wil jij misschien met ons nog een keer naar de Suriname rivier varen? En de cameraman had een drone. En die is toen meegevlogen, zeg maar, met die drone. En toen heeft hij, Orlando, was een heel lieve man, heeft dat gedaan voor ons. Dus toen zijn wij... Was het mooi? Was fantastisch. Was heel mooi, ja. En ook heel bijzonder met Manushka om daarin te zitten. En te beseffen dat je dat met z'n tweeën aan het doen bent. En dat je probeert... Ja, dat je dan weet, oh, dan gaan we straks die voorstelling maken. En ik hoop dat... Het is ook wel... In die voorstelling zijn er echt heel veel momenten nu. Iedere keer als ik het speel, dat ik denk... Oh, ik ben zo blij dat ik daar geweest ben. Dat ik weet waar ik het over heb. Ja. Het is heel puur tastbaar, heel elementair is het eigenlijk. Dus niet eens over dat ik dan nu weet hoe het voelt of zo voor mensen, voor Surinamers. Dat kan ik natuurlijk helemaal niet weten. Maar wel dat ik weet hoe het landschap is en hoe de rivier is. En heb je nu ook een permanent besef van de ongelijkheid? Nou, ik ben wel erg... ik kan geen krant openslaan. Laatst had ik de staatskrant. Staatscourant. Want die ligt gewoon bij jou op tafel. Zo gaan die dingen. Nou ja, dat is toch zo'n... Ja, misschien is het dan niet de staatscourant. Nee, het is of het was volgens mij gewoon de buurtkrant of zo. Oh, ik weet het niet. Wat heet volgens mij de staatskrant? Nou, wil ik vanaf zien. En dan leg ik die neer en denk ik, moet je nou kijken. Alleen maar... witte mensen. Terwijl ik woon in een buurt waar best ook veel mensen van kleur wonen. Dus dan ben ik heel geïrriteerd. Ja. Dus ik ben er wel heel erg mee bezig, ja, nu. Ja. Ja. Nou, ik merk het ook heel erg in je voorstelling. Dat op zich zit er natuurlijk een happy end in. Omdat de zoektocht tot een goed einde komt. Er worden voormoeders gevonden. Ja. Waar Peggy dus naar op zoek was. Ja. Maar jullie killen dat ook meteen. Door achter elkaar dingen te laten zien die er nog niet kloppen. Zoals het verhaal van de violisten. Ja. Want die kreeg toen het 10 was te horen van stop er maar mee. Ja. Waarom was dat? Ja. Ze kreeg te horen op de 13e van een leraar. Die zei, je moet geen viool spelen. Is iets voor intelligente mensen. Ja, daar hebben we nog een hele... Dus, ja. Ja, en dat gaat... Daar kan je van uitgaan dat het gaat over dat ze zwart is. Maar daar gaan natuurlijk mensen tegenspreken. Ook. Maar dat kan me niks schelen. Nee, want het is wel zij zo. Weet het. Het zij, is zo. Zij weet hoe het tegen haar gezegd is. Ja. Dat weet je, hoe dat overkomt op je. Wat er gezegd is, wordt. Ja. Maar jullie halen ook het feit aan dat er bijna geen zwarte mensen demonstreren voor Extinction Rebellion. Dat niemand zich laat vastplakken op de A12. Ja. Had ik geen moment over nagedacht. Nee, vond kan ik je ook... uitleggen waarom dat is? Waarom zwarte mensen dat niet doen? Ja. Nou, het gebeurt wel, hè, natuurlijk een beetje. Maar nee, ja, het is gewoon zo dat als je... Als ik me laat arresteren, ik vind dat helemaal niet eng. Of erg, of en ik ben ontzettend geprivilegeerd. Want ik weet, dat realiseer ik me nu ook. Als ik nu door het rood rij, laatst reed ik door het rood op een grote stop. En ik zie een politiewagen staan. En ik denk, nou ja, fuck it, ik ga gewoon door. En dat komt echt omdat ik weet dat ik geen problemen krijg. Met mijn leuke witte hoofd ga ik dan desnoods, als ze naar me toe komen, weet ik veel, bluff ik me er wel uit. Maar ervaring leert dat bij mensen van kleur niet zo is. Dat die veel vaker aangehouden worden, veel vaker gecontroleerd worden. Dat is gewoon zo. Dus die willen zich niet laten arresteren? Nee. Dus toen Ja, dus ik snap heel goed dat daar dat mensen dat niet makkelijk laten doen. En het is ook aan witte mensen om voorzichtig te zijn met uitspraken doen over. Ah joh, dat moet je gewoon laten doen. En je moet het, want dat is voor ons dus anders. Het is echt anders. Ja, en dat besef moeten we hebben. Dat besef moet je hebben. En dat betekent niet dat we het niet moeten doen, want het is heel goed. Ik bedoel, in dit geval is het heel goed voor dat de goede we. Zaak, ja. Ja, vind ik. Maar je moet het je bewust zijn, ja. Nou, jou wordt in de voorstelling een vraag gesteld: hoe is het om wit te zijn? Ja. En ja. Nou ja. Ja, dat is natuurlijk een. Jij zegt, daar heb ik nooit over nagedacht. En nee. Ja. Ja, dat is ook je privilege. Dat je ja. Dat, ja. Maar kan je het inmiddels uitleggen? Hoe als het is om wit te zijn? Ja, want als ik je nu hoor zeggen, dan, eigenlijk de enige conclusie die je kan trekken is dat het fantastisch is. Want wat een mazzel hebben wij. Ja, ja, ja. Ik heb gewoon een voorsprong. Absoluut. Ja, dat is toch zo'n soort. Je kan zeggen, als je moet, het is eigenlijk vergelijkbaar met als je in een klas komt. Dan heb je de eerste rij, de tweede rij en de derde rij. En eigenlijk als je het vertaalt, is het zo dat mensen van kleur altijd op de laatste rij zitten. Per definitie. Per definitie. Het is gewoon een achterstand. Je wordt geboren met een achterstand. Ook, ja. En ook als wij zeggen, nee, kom lekker voorin zitten. Ja, dat. Nou ja, als we allemaal zeggen. Waarom zit je, ja, iedereen, ja, ik bedoel, als we het allemaal ons realiseren, dan hoop ik dat het verandert. Dan houdt het bestaan van de rijen op. Ja. Denk je dat kan? Nou, ik kan er niet. Als ik nee zeg, dan. Ja, waar doe je het dan voor? Ja, waar doe ik het dan voor? Maar ik vind het wel, het is wel. Ik denk wel dat mensen, de mensheid niet geneigd is tot. Of laat ik het anders zeggen. Ik denk dat de mens per definitie gebouwd is. Ik denk dat ieder mens discrimineert. Dat iedere mens racistisch is. Dat is ook bewezen. Ja, dat geloof ik ook. Ja. Ja. En dus als je niet. Als je niet werkt om daar iets aan te doen. Dus het gaat er niet om of je het bent of niet. Dat is natuurlijk ook heel vaak. Heel veel mensen zeggen, nee, maar ik ben geen racist. En daar moeten we echt mee ophouden. Want iedereen, ook zwarte mensen, iedereen is racistisch. Je bent geneigd om alles wat anders is dan jijzelf, om dat af te wijzen. Of om daar bang voor te zijn. Of om daar. Dus je moet werken om dat tegen te gaan. En dat is misschien wel waar we het eerder over hadden. Als je moet dat intrinsiek, dus je moet daarvoor werken. Iedere keer weer. En het echt willen. En het echt willen, ja. Ja. Maar ja. Het kan dus ook beginnen met een klein willetje. Ja, ja. Dus ik hoop, ja, ik ben best een optimistisch iemand natuurlijk. Anders zou ik die voorstelling toch ook nooit doen. Je was bang voor domme reacties en gezeur. Ja, heb ik ook gezegd, hè, in een interview. Ja. Is dat waar geworden? Niet direct. Nee. Ik heb wel gehoord van iemand anders dat iemand had gezegd. Ja, ik vond het mooi hoor, maar dat gedoe over die voorouders, daar vond ik op een gegeven moment was ik wel klaar mee. En toen dacht ik, ja, maar dan heb je de voorstelling niet begrepen. Want het vinden van de voorouders voor Peggy is eigenlijk het vinden van zichzelf. Ja. Dat heeft mij ook heel erg ontroerd in de repetities. Dat is een hele mooie tekst die Bodil daar heeft geschreven. Bodil de la Paradis het geschreven heeft, ja. Dat ze de voorouders, dat ze de hele rij heeft. Dus heeft ze al haar voormoeders en voorvaders. En dan zegt ze, ik ben hier, ik ben vrouw, ik ben zwart, ik ben. En dat is vind ik een heel ontroerend stuk. Omdat ik daar zo goed in voelbaar vind hoe belangrijk het is. Alsof je pas bestaat eigenlijk. Als je ook je dat kent. Ik mijn voorouders bijvoorbeeld niet ik heb het nooit uitgezocht. Is ook een privilege, want ik heb daar verder... Het zal wel goed zitten. Ja, het zal wel prima zijn. Ja, ik heb het toch prima. Ja. Niks aan de hand. Niks aan de hand, ja. Ik ga even een moment nemen om iedereen die het begin van de uitzending heeft gemist... te vertellen wie er vannacht naast mij zit. Dat is Manu Gorter. En Manu is actrice, bekend. Enorm bekend ook wel van haar rol als Merel in Oogappels. Maar ik heb haar vorige maand ook gezien in De Dappere Soldaat. En ik heb haar gezien in De Verschrikkelijke Jaren 80. En volgend jaar kunnen we haar zien in de nieuwe televisieserie De Joodse Raad. En dit is echt allemaal onder andere, want het is nog veel meer wat ze doet. En nu speelt ze in De Plantage van Onze Voorouders. Gemaakt naar de gelijknamige prijswinnende podcast over de nog altijd zichtbare sporen van het slavernijverleden. Ja, enorm bekend van Oogappels. Ja, ja, ja. Hoe is dat? Het is ook weer op tv nu, dus dan wordt het, is dat iets meer. Ja, nou ja, het is gewoon een ongelooflijk leuke serie om te doen. En ik vind het ook een hele goede serie. Als ik er met een beetje afstand naar kijk. Dus ik vind het geweldig dat ik daarin zit. En Merel is gewoon... ik hou van Merel. Ja, wie is Merel? Want Merel gaat ook al 5 seizoenen mee. Ja, ja, Merel is een vrouw die het moeilijk vindt om te voelen waar haar gevoel zit. En waar de liefde zit. En om dat te uiten. Dat heeft ze niet geleerd. Dus daar worstelt ze heel erg mee. Dat is eigenlijk in een notendop. En het is eigenlijk een hele rechtvaardig, met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze komt op voor de ongelijkheid van vrouwen en mannen. Is dat waarom je van Merel houdt? Ja, ik vind dat wel heel leuk. Dat zij zich zo druk maakt over... bijvoorbeeld, ja, dat zit in... Ik weet niet, volgens mij het tweede seizoen... dat ze het salaris aankaart. Ja, dat blijft een fantastische scène. Ja. Ik zag hem laatst weer voorbij komen. Dat vond ik heel leuk. En nu in het laatste seizoen had ik een scène over... dat vind ik heel leuk als Roos en Lex dat hebben geschreven. Als ik dat dan binnenkrijg en ik... Oh, lekker. Mag ik eens zeggen allemaal. Roos Ouwehand en Lex Paschier. De schrijvers. Ja. er zit een scène in over dat jonge moeders het zo zwaar hebben... in het bedrijfsleven en sowieso in het werkende leven. Omdat ze... En over papadag. Dat het zo'n verschrikkelijke term is. Ja. Ja. Heerlijk om te doen. In de laatste aflevering, dus die vorige week is uitgezonden... want morgenavond is het weer op de buis... krijgt zij van haar therapeut te horen... je moet meer mededogen hebben met jezelf. Ja. Ja, ook meer minder... Ja, meer mededogen met zichzelf, ja. Ja. Kan ze dat niet? Nee, ze is heel... Nee, ze houdt niet van zichzelf. Nee. Nee, dus... Nee, ze vindt zichzelf stom. Dus dan kan ze ook niet goed van zichzelf houden, nee. En dus ook geen mededogen hebben met zichzelf. Ik word ook altijd een beetje verdrietig als ik haar zie. Ja, ja, hè? Ja. Want het, ja. Het lukt er allemaal steeds maar net niet. Nee, nee. Ja, ja, ik... Ja, dat snap ik, hoor. Maar ik heb wel vertrouwen in Merel dat ze het redt, zeg maar. Ik moet wel zeggen dat iedere keer als ik het seizoen weer krijg... Hè, dan krijg je dan al die scripts binnen... dat ik altijd een beetje teleurgesteld ben... in dat ze inderdaad niet ineens toch het wel kan. Maar dan weet ik ook meteen dat is heel goed dat dat niet zo is. Want mensen veranderen helemaal niet zo snel. Nee, en zo er is makkelijk. Weinig bandbreedte voor verandering. Nee, dat is heel moeilijk. Dus, maar dat vind ik wel grappig om aan mezelf altijd te merken. Oh, dan gaat ze weer. Oh ja. Nou ja, ze doet haar best. Je hebt ooit bijna per ongeluk gezegd... en dat later ook weer teruggetrokken... dat ze wel een beetje op je moeder lijkt. Ja. Ja. Daar had je spijt van toen je dat zei. Ja, omdat... omdat mijn moeder veel meer is dan dat. En eigenlijk ook... Kijk, in mijn beleving... want ik hou dus heel veel van Merel... is Merel ook veel meer dan mensen... ervan. Maar het wordt zo'n platgeslagen verhaal als je dat zegt. Dus daarom had ik een beetje spijt van. Want mijn moeder is ook een hele... hele humorvolle... of was, ze is de leef niet meer, maar... hele humorvolle. En lieve vrouw. Dus. Maar ze had absoluut, absoluut, zeker. Ze lijkt, ja, ze heeft trekjes van Merel. En Merel van haar. Wat ik ook een beetje heb als ik naar oogappels kijk, is dat ik het toch ook een beetje ga vergelijken met mijn eigen gezin. Ja. En het gezin waar ik uitkom als kind. Ja. En af en toe denk ik, oh nee, hier kom ik wel beter van af. En ja, maar dat is toch leuk aan die serie ook. Heb jij dat ook? Ja, zeker. Ja. Ik heb ook wel eens met mijn dochter, toen zij, die is nu 17, maar toen was het denk ik 13 of zo, toen heb ik echt een hele stevige discussie gehad na een scène van Fabi en Mees. Dus Bragga en Maas, heette zij. En dan was Fabi heel erg op dat hij zijn school moest afmaken. Mees was alleen maar aan het schelden op zijn moeder en aan het zeuren. En toen ging mijn dochter de moeder verdedigen en ik ging Mees verdedigen. Dat was heel leuk. Dus zij zei, nou, ik vind het echt belachelijk zoals hij tegen zijn moeder doet. Zei ik, ja, maar ja, kom op. Ze zit zo bovenop hem. Dat is toch verschrikkelijk voor die jongen. Die moet het gewoon zelf gaan. Ze moet dat loslaten. Hij moet dat zelf gaan doen. Hij doet echt heel lelijk. Dat ging helemaal. Denk je niet dat er heel veel mensen zo op de bank zitten? Ja, maar dat krijg ik ook heel veel. Ik krijg hele leuke reacties ook. Ook mensen, want wat jij zegt ook over hun eigen moeder bijvoorbeeld. Vrouwen die mij zeggen, ja, ik had ook zo'n moeder. Want net die Blanke die mijn moeder speelt in de eerste twee seizoenen, die was natuurlijk ook niet voor de poes. Dus dat vond ik ook heel. Dat is ook heel goed aan die serie, dat die grootouders er zijn, waardoor je de kinderen ook weer beter kan plaatsen. Die zijn ook weer wie ze zijn geworden door wat er ooit is gestopt. Ja, precies. Ik las dat jij zelf uit een hippie-achtig gezin komt. Ja, ja, zeker. Net niet kunstenaars. Net niet hippie is dat? Hippie-achtig? Nou, ja, het waren vooral kunstenaars eigenlijk. Ja, hippie-kunstenaars, ja. Ja, niet hippies in de zin van Bachwan en zo, weet je wel. Dus niet en ook niet echt een woongroep. Maar wel altijd met oud en nieuw, met z'n allen op vakantie. En ook niet eindeloos blowen of zo. Of drugs of zo, dat niet. Maar wel veel drinken. Had ook een eigen café, toch? Ja, ze had een eigen café gehad. Ze hebben van alles gedaan. Mijn vader deed ook van alles. Dus vlak voordat hij stierf hadden wij een café, ja, 3 jaar, met een jazzcafé. Heel leuk, met een jazzband. Hoe oud was jij toen? Ja, heel jong, 3. Van mijn 3e tot mijn 6e, volgens mij. En ik kan me 1 beeld herinneren dat ik zo de achterdeur van het, want wij woonden gewoon boven en achter dat café, dat ik de deur opendeed en dat zo'n jazzband zat te spelen. Dat ik dat heel gaaf vond. En dan keek jij in je pyjamaatje. Ja, stond ik in mijn pyjamaatje, ja. Ja. En dat vond je nooit eng? Nee. Want een omgeving met harde muziek en veel drank. Nee, vond ik niet eng, nee. Nee. Jouw vader overleed toen je piepjong was. Ja, 7. Ja. Leek je op hem? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, wat weet je nog als je 7 bent? Ja, niet zoveel meer, nee. En het is ook lastig, want je herinneringen worden ook foto's, verhalen, filmpjes. Nou, ik heb bijna geen filmpjes, maar. Dus ik weet, nee, ik weet eigenlijk niet. En soms, ik heb wel een aantal keren gehad dat ik bijvoorbeeld een herinnering ineens heb over een vakantie in de Dordogne, in een rivier. Toen was ik zelf later in die rivier, of in de Dordogne. En toen dacht ik, had ik ineens. Maar dat wordt ook dan weer een verhaal. Dus dan is dat gevoel, de connectie met dat moment is dan weg. Dan is het een herinnering, dus een ander. Ja, maar heb je nog momenten met connectie? Of is dat allemaal? Nee, het is allemaal verhaal. Allemaal verhalen. Ja. Is dat hoe het gaat? Dat denk ik, ja. Dat denk ik. Ja, er is wel eens een therapeut geweest die tegen mij heeft gezegd, het is wel wonderlijk dat je zo weinig weet van hem. Want 7 is best al oud voor een kind. Maar ja, ik heb sowieso een heel slecht geheugen, dus wat dat betreft. Ja, daar ga je. Ja. Ja, maar ik vind het ook niet erg of zo meer. Of, ja. Hij is vrij plotseling overleden. Ja, vrij plotseling, ja. Hij had wel klachten, vaker maagklachten. En hij had, ja, nu, ik denk dat hij nu niet meer was overleden. Maar ja, Toen wel. Konden ze nog net even minder. Ja, ja. En hoe was het daarna? Ja, dat was niet leuk natuurlijk. Want er is gewoon een groot verdriet in de house erbij. Maar ja, dat is het mooie aan kinderen. Die passen zich meteen aan. Dus, en je weet ook niet beter. Dus dat zeg ik reflecterend. Maar ik denk niet, als je toen aan mij had gevraagd hoe heb je het, had ik niet gezegd, oh, ik heb het heel zwaar, want er is een groot verdriet in mijn huis. Nee. Dus ik heb het, ja. Ik heb dat. Maar hoe heb jij je aangepast? Nou, ik denk dat ik de neiging had om op een of andere manier te denken dat ik een beetje de taak van mijn vader over moest nemen. In de zin van dat hij was de wat vrolijkere, ondernemendere. Mijn moeder had een wat somberder inborst. Van zichzelf al, van of zichzelf, na het overlijden? Nee, van zichzelf al, ja. Maar natuurlijk na het overlijden heel erg. Die was echt kapot. Een tijdje. En dus ik denk dat ik, ja, dat is ook dus allemaal achteraf, hè? Dat ik, ja, ik heb ook heel lang gedacht dat dat minder erg was voor mij dan voor mijn broer en mijn moeder. Daar was ik van overtuigd. Omdat jij zo licht was? Ja, ja. En misschien is het op een bepaalde manier wel zo. Ook niet, natuurlijk, weet dat niet zo is. Maar misschien ben ik ook sterk. Weet ik niet, ja. Ja, dat kan. Ja, ja. Of sterk geworden erdoor. Ja, dat kan natuurlijk ook als jij de vaderrol op je neemt. Als zevenjarig meisje. Ja, ja, nou, ik weet niet of dat echt de vaderrol is, maar wel de lichtere rol. En ik heb wel lang, denk ik, geprobeerd om mijn moeder weer gelukkig te maken. En dat is ja, dat lukt niet als kind. Dat lukt sowieso niet. Nee, dat moet iemand zelf doen. Kinderen dat niet altijd? Ja, ja, ja. Ja, ook in scheiding en zo is ook altijd. Ja, ja. Dus mijn advies aan alle ouders die of gaan scheiden of iemand verliezen, probeer weer gelukkig te worden. Dat is het grootste cadeau wat je kind kan geven. Je eigen geluk, ja. Ja. Maar je was dus sterk en stoer. En je noemt het dan niet de vaderrol, maar kan je de rol van die sterke, stoere, lichte, vrolijke, hoe kun je die dan van je afzetten? Nu bedoel je? Ja, nou kan je dat ooit weer van je afzetten? Ja, ik ben wel, toen ik ouder werd, toen ik zo eigenlijk pas 20 zo, toen ben ik wel helemaal in een soort crisis geraakt. Omdat ik toen kwam het wel terug. Toen kwam wel bij mij aan dat ik niet meer wist wie ik was. En toen was ik ook wel somber. Nou, somber niet. Maar dat ik wel gevoelens had van ik ga naar de zee en dan loop ik erin en dan ga ik nooit meer. Loop ik gewoon erin en dan is het klaar. Zo. Niet suïcidaal hoor, maar wel die gedachten heb ik wel eens gehad. En toen ben ik in therapie gegaan en toen heb ik daar heel veel over gepraat. En heb ik een tijdje gebroken met mijn moeder. Of gebroken is een groot woord hoor, maar afstand genomen. En daar reageerde mijn moeder echt waanzinnig grootmoedig op. Dat was heel fijn. Nou, was je boos op haar? Of kon je er gewoon even niet bij hebben? Ja, het was naar aanleiding van een ruzie die we hadden. Maar dat, ik weet niet eens meer waar dat over ging. En toen heb ik gezegd, ik wil je een tijd niet zien. En toen ben ik haar gaan schrijven. En toen is zij mij terug gaan schrijven. En dat ging eigenlijk over vroeger en over. Want ik weet eigenlijk, ik heb die brief helemaal niet meer. Die heb ik niet bewaard. Jammer. Maar en dat, nou, eigenlijk was dat heel goed. Want toen, bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik die eerste brief in de bus deed. En dat ik echt dacht, oh, nu. Ja, ik was bang dat ik haar alsnog dan niet kon redden. Dus ik dacht, nu gaat ze zelfmoord plegen, dacht ik. En jij was toch degene die haar gelukkig zou maken? Ja, maar dat deed ze natuurlijk helemaal niet. Want die macht had ik helemaal niet. en dat was eigenlijk heel goed voor mij om te ervaren, natuurlijk. Maar komt er dan alsnog een moment dat je de kleine mag zijn? Nou, bij mijn moeder was dat wel moeilijk. Nee, ja, dus dat is wel moeilijk. Ja, ik heb een hele lieve man. Waar ik dat wel kan. En in je werk? Want je hebt ook wel rollen dat je... Nou ja, Merel is natuurlijk een stevige. Ja. Ja, ik denk dat ik wel goed voor mezelf zorg daarin, ja. Maar heb je wel eens de rollen van het tere poppetje gespeeld? Nee, dat nooit. Nee. Nee. Nee, wel eens... Ja, op televisie en zo, dat heb ik heel vaak dezelfde soort rollen. Inderdaad wel. Van die geharnaste vrouwen, zou ik maar zeggen. Maar op toneel niet, hoor. Daar heb ik ook wel hele kwetsbare of... ik heb nog wel eens een rol gespeeld van een vrouw die een heel laag IQ had, bijvoorbeeld. Hoe was dat? Ja, heel leuk. Heel leuk. Heel leuk. Ja, heel lief ook. Dat vond ik ook een... Ik heb ook als een demente vrouw gespeeld, zonder teksten overigens. Vond ik ook heel leuk. Dus hele lieve, ja, verdwaalde vrouwen, ja. Die doe je gewoon net zo goed. Nou, weet ik niet, maar ik vind het in ieder geval ook leuk, ja. Ja, ik zou wel eens een keer gecast willen worden... bijvoorbeeld voor een hele volkse vrouw of een hele lieve... ja, zou ik leuk vinden. Ja, begrijp ik. Ja. En als je kijkt naar je werk voor ACT, de Belangenvereniging... dan komt dat sterke en stoere natuurlijk ook wel van pas. Ja. Want je bent wel aan het opkomen voor anderen. Ja, ja, maar dat is niet... Want ik ben wel geneigd altijd om de underdog... of ja, underdog, maar om de aardige te zijn, hoor. De good cop. Ja, zeker. Dus ik ben dus nu voorzitter. En dat vond ik in het begin ook wel even lastig. Want ik merkte dat ik de rol van... motivator eigenlijk het leukst vindt. Dus iets initiëren en mensen motiveren en maar mensen bij elkaar brengen. Ja, nou, daar kwam ik dus later ook weer achter. Dat moet je dus juist doen als voorzitter. Dan moet je eigenlijk een stap terug doen in de praktische dingen en veel meer delegeren. Ja, het klinkt allemaal heel beladen, maar we zijn een heel leuk bestuur met hele leuke acteurs die allemaal heel erg hun best doen. Dus het is niet zo hiërarchisch, zou ik maar zeggen. Maar in ieder geval, ik moet dan wel soms een soort beslissing nemen. Of ligt niet in mijn aard. Dus die rollen speel ik wel, maar dat is helemaal niet zoals ik zelf ben. Knopen doorhakken vind je lastig? Ja, heel. Ik ben heel erg van de wikken en wegen. Ik vind mezelf meer een chameleon eigenlijk. Dus de laatste met wie je sprak heeft gelijk. Ja, precies. Ja, maar ik heb echt dat ik... maar dit vind ik ook een groot goed, hoor. Dus om te luisteren. En niet meteen te oordelen. Maar ik laat me wel snel... en dan moet ik weer nadenken. Denk, oh nee, wacht even. Nee, maar dat klopt niet, want... Nou ja, dus ik heb wel tijd nodig. Ik ben niet iemand die bang op op iets reageert. Of zoals Merel. Dat ben ik helemaal niet zelf. Waar zijn jullie allemaal mee bezig? Als ACT? Ja, en een groot deel is, is het vak... leuk houden. nee, maar echt met workshop organiseren we, maar ook... Maar een workshop, hoe hou ik het vak leuk? Nee, toch? Nee, maar gewoon je bijspijkeren, dus stemlessen, spraak, zanglessen, nieuwe spelingangen, heel leuk. Ja, ik vind dat nog steeds het leukste wat er is om nog weer dingen bij te leren. En gelukkig heel veel, ja, dat is ook goed. Het is ook goed om je... Bedoel, als je in het bedrijfsleven moet je ook allemaal van die bijspijkercursussen doen, toch? Even lang leren. Ja. Dus dat soort dingen vind ik belangrijk om te zeggen. Omdat we natuurlijk heel veel dingen doen die saai zijn. In de zin van, we zitten bij de cao-onderhandelingen. Die ieder 2 jaar opnieuw worden aangescherpt. We zijn nu bezig met nog andere verenigingen, hoor. En andere dus regisseurs en schrijvers en zo, om de hele heisa rondom de streamingdiensten in goede banen te leiden. Want dat is een grote verandering. positief, omdat er veel meer werk is. Omdat er heel veel gemaakt wordt. Dus de film- en tv-wereld is in die zin krijgt heel veel te doen. Dus voor acteurs ook. Maar het wordt niet helemaal eerlijk beloond. Absoluut niet, nee. Dus de streamingdiensten, bijvoorbeeld de rechten die we wel krijgen als je op tv komt. Als je herhaald wordt, dan krijg je daar geld voor. Maar dat is ook iets wat ACT bijvoorbeeld heeft mede mogelijk gemaakt. En toen was ik er nog niet bij hoor, maar dat hebben ze ook voor elkaar gekregen. Nou, we hebben een commissie Veilige Werkvloer, waar eigenlijk de intimiteitscoördinator is uitgekomen, die nu niet meer bij ACT hoort, maar wel, ik weet niet of je dat weet, maar dat is een coördinator bij film en televisie die de intieme scènes begeleidt. En eigenlijk beter maakt, gewoon naar mijn mening. Maar dat gaat ook heel goed. Dat wordt steeds meer omarmd en iedereen is daar heel blij mee. Of bijna iedereen. En dat is echt een hele goede ontwikkeling. Nou, nog veel meer. En je zegt aan het eind van de voorstelling, of nee, dat zegt Manuska volgens mij. Ja. Ik krijg de hele tijd minder betaald. Ja. Zij dat krijg, is ook zij een ongeluk. Minder geld dan jij. Ja. Ja, dat klopt. Ja, je hebt een cao in het theater. En omdat jij vaak hoofdrol hebt gespeeld, ja, word jij hoger ingeschaald. Ja, dus als je hoofdrollen speelt, dan kan je omhoog onderhandelen, zou ik maar zeggen. Maar de crux van die scène is natuurlijk dat het... Manuska en ik zijn even oud. Hebben even twee vrouw. Zijn allebei vrouw. Hebben allebei best... Want Manuska heeft ook veel ook hoofdrollen gespeeld. Alleen niet bij het gewone theater. Want het was echt... Ja, ik hoop echt dat dat nu echt doorverandert. Want het is aan het veranderen, maar dat het ook blijft. Ja, zij kreeg te horen, het is nu al klaar met het allochtone theater. Ja, toen ze een keer wel ik noem het maar even het grote toneel, de reguliere. Je had echt, toen ik afstudeerde in 95, had je echt... Het was gewoon gescheiden. Je had Cosmic Theater, je had allerlei groepen die... Waar zwarte acteurs speelden, die theatervoorstellingen maakten, die dat ook als thema hadden, of niet, maar ook niet. Maar in ieder geval, dat was volkomen gescheiden met de grote stadsgezelschappen, de grote biesgezelschappen met de meeste subsidie. Het was gewoon, waren gewoon twee werelden. Het was echt heel ernstig. En het is eigenlijk helemaal nog niet zo lang geleden dat. En het werkt nog steeds door. Het is nog steeds aan de hand. Maar, en dat werkt natuurlijk door. Dus waarom wij dat onderwerp zo belangrijk vonden om te noemen, toch? Het komt natuurlijk omdat Manuska veel minder kansen heeft gekregen dan ik. Voor mij, ik heb nooit hoeven nadenken over of ik wel geschikt was voor een rol. Ja, hè? Vaktechnisch misschien. Ja. Maar verder paste alles. Ja. Ik bedoel, het is nog niet zo lang geleden dat Othello door een witte acteur werd gespeeld. Maar andersom echt niet, hoor. Ik bedoel, toen nog. Medea, terwijl Medea zou ook voor de hand liggen... dat door een niet-Nederlandse vrouw gespeeld zou worden. Maar goed, ja. Nou ja, ik weet niet. Wat was je vraag? Het ging over gelijke beloning. Ja. Ja, dus dat is ook, en dat is ook iets wat we bij ACT heel erg... want daarom kwamen we er ook in de repetitie ook op... dat in ACT zijn we heel erg bezig met ook... we moeten gaan praten ook over... en er wordt nu bijvoorbeeld eindelijk een onderzoek gedaan... naar de loonkloof tussen vrouwen en mannen... want dat is ook gigantisch. Heel goed. Dankjewel, Malou. We zijn het is alweer doorheen. Het is er wel doorheen. En wat ik wil ook nog even vertellen, dat de voorstelling, De Plantage van onze voorouders, met daarin mijn gast van vannacht, Manu Gorter, nog tot en met 9 december te zien is in theaters door het hele land. Ja. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast, dus we zijn op elk moment van de dag te beluisteren. Ga hiervoor naar welke podcast-app dan ook. En wie zich gratis op ons abonneert, krijgt vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Na het nieuws is Misha er en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is hip-hop pionier en Gouden Zwaanwinnaar Lloyd Marengo mijn gast. Met hem ga ik het onder andere hebben over zijn dansvoorstelling Unbreakable. Nog een fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.